50 languages. 61. 61. 61. الأعداد الترتيبية. أريثمتيكا. أريثمتيكا. الشهر الأول هو يناير. Ο πρώτος μήνας είναι ο Ιανουάριος. Ο πρώτος μήνας είναι ο Ιανουάριος. الشهر الثاني هو فبراير. Ο δεύτερος μήνας είναι ο Φεβρουάριος. Ο δεύτερος μήνας είναι ο Φεβρουάριος. الشهر الثالث هو مارس. Ο τρίτος μήνας είναι ο Μάρτιος. Ο τρίτος μήνας είναι ο Μάρτιος. الشهر الرابع هو أبريل. Ο τέταρτος μήνας είναι ο Απρίλιος. Ο τέταρτος μήνας είναι ο Απρίλιος. الشهر الخامس هو مايو. Ο πέμπτος μήνας είναι ο Μάιος. Ο πέμπτος μήνας είναι ο Μάιος. الشهر السادس هو يونيو. Ο έκτος μήνας είναι ο Ιούνιος. Ο έκτος μήνας είναι ο Ιούνιος. ستة أشهر هي نصف سنة. Έξι μήνες είναι μισός χρόνος. Έξι μήνες είναι μισός χρόνος. Γενάρη, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Απρίλ, Μάιο, Ιούνιο. Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος. Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος. الشهر السابع هو يوليو. Ο έβδομος μήνας είναι ο Ιούλιος. Ο έβδομος μήνας είναι ο Ιούλιος. الشهر الثامن هو أغسطس. Ο όγδος μήνας είναι ο Αύγουστος. Ο όγδος μήνας είναι ο Αύγουστος. الشهر التاسع هو سبتمبر. Ο ένατος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος. Ο ένατος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος. الشهر العاشر هو أكتوبر. Ο δέκατος μήνας είναι ο Οκτώβριος. Ο δέκατος μήνας είναι ο Οκτώβριος. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Ο ενδέκατος μήνας είναι ο Νοέμβριος. Ο ενδέκατος μήνας είναι ο Νοέμβριος. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Ο δωδέκατος μήνας είναι ο Δεκέμβριος. Ο δωδέκατος μήνας είναι ο Δεκέμβριος. اثنا عشر شهرا هي سنة. Δώδεκα μήνες είναι ένας χρόνος. Δώδεκα μήνες είναι ένας χρόνος. Ιούλιο, Αγούστος, Σεπτέμβρ. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Οκτώβερ, Νοέμβρ, Δεκέμβρ. Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.